Svakog četvrtka u 13 sati pratite emisiju Zeleni telefon. Prijavite problem onečišćenja ili kršenje komunalnog reda. 072-123-456. Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Ho, ho, ho! Blagdanski popusti, bogata ponuda i najbolje cijene u vašem KTC-u. Od ponedjeljka do srijede vaše kune više vrijede. Omekšivač Lenor 1500 ml 14,99. Boje za kosu Color Naturals 17,99. Čokolada Primola 2,99. Uživajte u blagdanskoj ponudi. Vaš KTC. Blagdanski popusti, bogata ponuda i najbolje cijene u vašem KTC-u. Poštovani kupci, iskoristite bogatu blagdansku ponudu. 23. i 24. prosinca popust od 30% na igračke i božićne dekoracije. U tjednu između Božića i Nove godine očekujemo milijuntog kupca u prosincu. Nagrada je obiteljsko ljetovanje na Rabu. Sve do Badnjaka možete sudjelovati u nagradnoj igri i osvojiti Mercedes. Sretan Božić i ugodne blagdane želi vam vaš KTC. Marketing Trend Radio 095 280 99. Da je važno čuvati okoliš. Nazovite Zeleni telefon na 072-123-456 i prijavite problem onečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 072-123-456. Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Dobar dan i dobrodošli u još jednu emisiju Zeleni telefon. Sa malom pauzom ponovno se u studio vratila Marija Ražnjević. Dobar vam dan. Dobar dan, lijepi pozdrav svim slušateljima. O čemu ćemo mi to danas razgovarati, Marija? Danas razgovaramo o paljenju vatre na otvorenom. A sasvim prigodno. Svakog četvrtka u 13 sati pratite emisiju Zeleni telefon. Prijavite problem onečišćenja ili kršenje komunalnog reda. 072-123-456. Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Želim vam na samom početku emisije reći da se možete uključiti u ovaj razgovor i to sljedećih 15 minuta putem potpuno besplatnog 0800 5160. Pa Marija, u kojim slučajevima je ili nije dopušteno opaljenje vatre na otvorenom? Možda bolje da kažemo u kojem periodu je, a u kojem periodu nije, budući da godina je podijeljena zapravo na dva perioda. Jedan je onaj kada je na snazi apsolutna zabrana paljenja vatre na otvorenom, i to je period od 1. lipnja do 31. listopada. Dakle, sad smo trenutno u periodu kada je dozvoljeno paljenje vatre na otvorenom. Što se tiče ovog perioda kada vrijedi zapravo ta zabrana, znači nije dopušteno nikakvo spaljivanje, jer je to zapravo ono doba godine kada je pojačana opasnost i od nastanka i širenja požara. Međutim, eto, iako postoje pravila, odnosno iako postoje zabrane, naravno da kao i u slučaju većine ostalih pravila uvijek se nađe netko tko rado krši ta pravila. Postoje naravno i kazne za takve neodgovorne, nesavjesne pojedince. Kazna je konkretno, evo, novčana kazna od 1000 do 2000 kuna. S tim da, inače je paljenje vatre na otvorenom uređeno odlukama koje se donose na razini županije. Dakle, mislim da bi sve županije u Hrvatskoj, mislim da imaju, barem bi trebale imati tu odluku. Evo, konkretno znam za Karlovačku županiju da ima, gledala sam još neke druge odluke. Tako da one su manje više sve slične glede tih nekih općenitih pitanja, ali evo, recimo, ove novčane kazne se znaju razlikovati od županije do županije. Recimo, vidjela sam u jednoj drugoj županiji, na primjer, je kazna od 500 do 1000 kuna. Kod nas je ovo nešto malo strože. S tim da samo bih htjela naglasiti da ova kazna znači ide bez obzira da li ste vi uzrokovali neku štetu time, niste. Dakle, sama činjenica da ste palili vatru u onom periodu kada nije dozvoljeno, povlači za sobom ovu novčanu kaznu. Ako bi pritom došlo još i do požara, onda se naravno novčana kazna penje na još veći iznos, dakle do maksimalno 15.000 kuna, i to ako je, dakle, nenamjerno izazvan požar. Ako je pak s namjerom, onda ide i do 150.000 kuna ili 60 dana zatvora. Tako da, evo, bolje se ne igrati s vatrom, naročito kad je, evo, u tim ljetnim mjesecima kada je to baš striktno zabranjeno. A što se tiče onog drugog dijela godine, koji je, dakle, od, evo, 1. studenog do 31. svibnja, dakle, dopušteno je paljenje vatre, ali opet pod određenim uvjetima, odnosno pod uvjetom zapravo da se ispune određene pretpostavke. Prije svega, dakle, svaki građanin koji namjerava nešto spaljivati, na primjer na svom dvorištu, na polju ili slično, mora obavijestiti o tome javnu vatrogasnu postrojbu, odnosno mora zatražiti i dobiti odobrenje od njih da bi uopće mogao, dakle, spaljivati. Isto tako, s tim da kažem, ovo odobrenje izdaje se, dakle, samo u ovom periodu kada je dopušteno. U ovom periodu kada je zabranjeno, dakle, ne može se u biti ni tražiti, niti se može izdati takvo odobrenje. Osim toga, potrebno je poduzeti, naravno, neke sigurnosne mjere, tipa da to bude na dovoljnoj udaljenosti od ceste i od, ne znam, stambenih ili gospodarskih objekata. Naročito, dakle, da bude na određenoj udaljenosti od šuma. Evo, kod nas je baš propisana granica od 200 metara, znači ne samo od šuma, nego općenito od bilo kakvih zaštićenih prirodnih područja. Naravno da je potrebno osigurati i vodu i dovoljan broj odraslih punoljetnih osoba za eventualno gašenje požara i slično. I osim svega toga, također građani su obvezni nakon gašenja vatre i svega toga temeljito pregledati mjesto spaljivanja kako ne bi ostao žar i opet obavijestiti vatrogasnu postrojbu itd. Dakle, to sve mora biti onako u poprilično kontroliranim uvjetima. Da ne bi građani zabuno mislili, aha, sad je dopušteno pa možemo, ne znam, izbaciti stari dvosjed iz podruma pa ga spaliti, naravno da nije. Što se tiče ovog spaljivanja, dopušteno je, dakle, paliti određene stvari, određene vrste otpada, možda da tako kažemo. To se zapravo prije svega odnosi na nekako suho lišće, korov, granje iz vrta ili sa polja i slično. Međutim, sve ono zapravo što je određeno zakonom kao nekakve posebne vrste otpada, što bi se trebalo prikupljati na poseban način i predavati ovlaštenim sakupljačima, naravno da ne smije biti ovaj predmet ovakvih radnji. Evo, recimo, mi smo znali zaprimati prijave o paljenju, dakle, onih plastičnih dijelova lampiona. Mislim, naravno da nije dopušteno, ili recimo, ne znam, ovo što sam spomenula baš. U biti, stari namještaj i tako slične stvari. Nedavno smo dobili prijavu, zaprimili smo na naš zeleni telefon, vezano baš za spaljivanje, dakle, na otvorenom. Riječ je o donjim stativama i zapravo sama ta prijava me je potaknula da upravo ovo bude tema naše današnje emisije. Dakle, uz prijavu su nam bile priložene i fotografije i naravno da su datumi na fotografijama bili onako, ne znam, 29.7. 13.8. baš onako kad je stroga zabrana, i u blizini ceste i u blizini kuća, i dakle, kako je u samoj prijavi, prijava je anonimna, tako da ne smijemo imenima, ali kako je navedeno, to se radi učestalo. Dakle, nije riječ o jednom pojedincu ili o nekoj manjoj grupici, nego to je zapravo nekakva jednostavno navika onako raširena u cijelom tom mjestu, da se pali zapravo sve što dođe pod ruku, dakle, i od starog namještaja i stare stolarije i otpada, dakle, iz vrta i tako dalje. Ne znam što reći na to. Na to sam pitala da li je organiziran odvoz otpada. Mislila sam, pa možda ljudi nemaju mogućnost dakle taj otpad odlagati na način kako bi trebali, pa eto ono, da tako kažemo, snalazi se kako znaju. Međutim, odvoz otpada je organiziran. Radi se o manjem mjestu, tako da nije baš često, evo, jedanput odnosno svakih 15 dana, ali opet, dakle, to nisu nekakve, znači, barem kako je u prijavi navedeno, evo, pali se sve, znači ako postoje kontejneri, postoje dakle te kante za otpad, evo, ja prvo ne razumijem čemu ta potreba da ono što se jednostavno može ubaciti tu kantu da se spaljuje. Evo, konkretno gospođu je smetao dim koji vi vidi se na fotografijama koje su nam bile priložene, to je zaista gusti dim koji se onako širi okolicom. Nisu to samo donje stative, zapravo u zadnje vrijeme zaprimali smo mi još prijava vezanih za te probleme s otpadom. Obično je riječ o manjim mjestima, dakle gdje se tako odvozi svakih 15 dana otpad. Naročito je problem sa onim mjestima gdje građani nemaju kante za otpad, dakle pred svojim kućama, nego imaju negdje, na primjer, obično je to na ulazu u selo, jedan zajednički kontejner, i onda je rezultat takav da većina građana zapravo ne odlaže svoj otpad u te kontejnere, nego ili ga tako bacaju u okoliš ili ga spaljuju i slično. Tako kako da, uopće takvoj osobi napisati kaznu? Ako... Pa ne znam, evo, mislim da obično kažem, evo, drugo mjesto, odnosno druga prijava nam je stigla iz malog mjesta Krbavica, u sastavu općine Plitvička jezera. To je mjesto sa nekih, barem koliko sam ja vidjela, svega 70-80 stanovnika, i većinom je to starije stanovništvo, tako da ne znam, evo, kako uopće kazniti takvu osobu, na primjer osobu od 77 godina zato što nije sad nosila taj svoj otpad kilometar dalje, nego ga je spalila ili negdje bacila. Naravno, kažem, teško je sve te slučajeve, onako što bi se reklo, trpati u isti koš, ali zbilja potrebno je, dakle, ne krivim toliko same građane u cijeloj toj priči, evo kažem, ako su manja mjesta i nije isplativo odvoziti često, barem da se dakle postavi pred svaku kuću, dakle, taj kontejner, da ljudi imaju priliku, dakle, odložiti taj svoj otpad, jer koliko vidim iz nekih drugih slučajeva, prijava koje smo zaprimili, to nije baš neko sretno rješenje, postavljanje dakle kontejnera na jednom mjestu, jer onda zapravo vrlo, vrlo mali broj ljudi koristi taj kontejner, ostalo uglavnom završi onako kako ne bi trebalo. Marija, ajmo mi na kratko jednu pauzu pa ćemo se vratiti natrag u emisiju, može? Naravno. Svakog četvrtka u 13 sati pratite emisiju Zeleni telefon. Prijavite problem onečišćenja ili kršenje komunalnog reda 072-123-456. Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Boomerang. Hey, come on, četvrtka u 13 sati pratite emisiju Zeleni telefon. Prijavite problem onečišćenja ili kršenje komunalnog reda. 072-123-456. Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Eto, možemo nastaviti dalje sa našom temom paljenje vatre na otvorenom. U studiju Trend Radija je Marija Ražnjević iz Ekopana. Želim vam samo reći da još ovih 3-4 minute možete se priključiti ovom razgovoru i vi, i to putem besplatnog 0805-160. Marija, nadležne službe i mogućnost rješavanja problema sudskim putem? Pa evo, građani imaju mogućnost, znači, prije svega obratiti se policiji, odnosno unutar, dakle, policijske uprave postoji inspekcija zaštite od požara, o koji su zapravo nadležni za ovakve slučajeve. Tako da u svakom slučaju, dakle, naročito, dakle, ako se radi o spaljivanju u ovom dobu godine kada je to izričito zabranjeno, mislim da bi građani stvarno trebali, dakle, svako bi jednostavno trebao reagirati i prijaviti tako nešto. A s druge strane, opet, ako se radi o spaljivanju, dakle, određenih vrsta otpada, kao što su recimo plastika, gume i slično, onda je to ujedno slučaj i za inspekciju zaštite okoliša, budući da se radi o nepropisnom postupanju sa otpadom. Osim toga, građani uvijek imaju mogućnost rješavati taj problem sudskim putem. Znači, sve ove prijave koje smo mi u zadnje vrijeme zaprimili na naš zeleni telefon, a odnose se na ovakve ili slične probleme, dakle, kod spaljivanja, građane najčešće smeta taj dim. To je onako gusti dim koji se jednostavno širi i ljudi se uglavnom, znači, žale na to. Postoji, dakle, zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima koji sadrži odredbe gdje zapravo na neki način zabranjuje drugima da koriste svoju nekretninu na način da time štete drugome. U smislu da, dakle, odašiljaju štetne emisije, naročito ako je riječ o prekomjernim emisijama, na susjedno zemljište i tako dalje. Tako da građani u svakom slučaju, dakle, nisu dužni trpjeti ni dim, ni buku, ni, ne znam, neugodne mirise općenito, otpadne vode i sve slično što im dolazi sa susjedne nekretnine, jednostavno imaju pravo zahtijevati da se s time prestane. Uglavnom, građanima ja vrlo često i savjetujem to kad već ono ne znaju kako bi riješili problem, dakle, razgovor sa susjedom naravno ne pomaže, susjed i dalje radi po svom, ali kad god spomenem, dakle, taj sudski postupak, tužbu, parnicu i slično, građani nekako nisu baš za to zainteresirani. Ali mislim da je to onako dosta učinkovito rješenje, jer jednom kad sud donese presudu, dakle, zabranjuje ti se tebi i tebi da radiš to i to, onda jednostavno dužan si ispoštovati tu presudu, jer evo, naročito ako je riječ o pravomoćnoj presudi, za neizvršavanje pravomoćne presude kazna je 2 godine zatvora, tako da mislim da je to najefikasnije rješenje. Samo kažem, evo, građani u rijetkim slučajevima pristaju na to. Ajmo čuti još samo što nas očekuje u idućoj emisiji. Svakog četvrtka u 13 sati pratite emisiju Zeleni telefon. Prijavite problem onečišćenja ili kršenje komunalnog reda. 072-123-456. Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Moram priznat suza u mom oku s obzirom na to da nam je to zadnja emisija sljedeći puta. Tako je, naša 25. odnosno zadnja emisija. Evo, nekako smo mi njih razvukli onako baš kroz cijelu godinu, posljednji četvrtak u godini, posljednja emisija. Ništa, to će biti onako jedan presjek cijele godine, kratki prikaz svega što se događalo na našem zelenom telefonu od 1. siječnja pa evo do samog kraja godine. Hvala puno, Marija, vidimo se iz sljedećeg četvrtka. Hvala vama. Ova emisija izrađena je uz financijsku potporu Europske unije i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. Sadržaj ove emisije isključiva je odgovornost mreže zelenih telefona i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledište Europske unije i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.